Geçmişi sorma, yine zorla koyma beni bu gönüllerse. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümlese. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Deli bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime yetin, ben kısmetin olmalıyım. Renkli bir yaz yağmur sevda. Renkli bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmur sevda.